Nienawidzę raperów i tego środowiska. Mam wielu wrogów i się kurwa ślizgam. Wstaję rano, zapalam papieros. Do gardła spływa nikotyny, gorycz. Nie mam hajsu, mam w chuj problemów. A kolejny papieros to jedyna słodycz. Nikt nie daje mi forów w mieście. I ten sam problem ma mój kumpel jeszcze. Nie mam planów na dziś wieczór. Może wyjaram kolejną piątkę. Ostatnio towar urywa mi głowa, ale i tak go chcę i zdzwaniam się ziomkiem. Nienawidzę siebie po wudzie i nie chcę znać tych, którzy to lubią. Dobrze, że mam znajomych taksiarzy. Zawijają mnie, zanim inni się wkurwią. Przypalam trzeci papieros. Jest piękna pogoda, naprawdę super. Wciąż nie mam pracy, a w moim wieku z takim przebiegiem to kurwa smutne. Rozmyślam sobie, patrząc na furę, czy w baku została jeszcze kropla. I tak się zaczyna ta przygoda. Pstrykam pojarą i wsiadam do środka.